नजर राम महर्जनेत बनातेको डो वेक भाषासेवी व समाजसेवी जग मखसे युवा स्वायत्त राज्य मंका परिषद किपुया अध्यक्ष मण्डलया सम दुजन ख ओके बाहेकन वेक सम नेपाल भाषा साहित्य या त श्रीवृद्धि यहाँको नीति अथवा नेपाल भाषा साहित्य क्षय त नेपाल भाषा साहित्य या ठुको या त तव्य यहाँको नीति उपन्यास विधा अथवा उपन्यास माध्यम थको लाज चोनेका चुना दिम नेपाल भाषा सम ना जाम उपन्यासकार न ख अथे उयक छम प्रकाशक न ख पत्रिका या कीर्तिपुर सन्देश उयकल प्रकाशन यन्त्रणा दिगु दु अले कीर्तिपुर सन्देश सिबे न उयकल जोजलपा नायाको नेपाल भाषा या छको वापो किपुली किपुली प्रकाशन यन्त्रणा दिगु ख जोजलपा वापो लिपा युवाते त राजनीतिक रूप चेतना अभिवृद्धि यामा थगु ख थगु भाषा या माध्यम मखसे नेवाटेको ख नेवामुखको भाषा अर्थदेखिको खे भाषा न नेवाटेको प्रति अभिव्यक्ति अट पिनी यङ्केमा रहेको वाचाका वेकल कीर्तिपुर सन्देश नायाको पत्रिका प्रकाशन यन्त्रणा दिएको ठो थौ वे कीर्तिपुर पत्रिका कीर्तिपुर सन्देश नियेको ल्या अर्थात् स्वर्ण ल्या पिहा चुन्चङ्गो सखे पत्रिका प्रकाशन या त तस्कया थाप्या चुन्चङ्गो वा छोछो पत्रिका त पिहा या बन्द जुयो अलि हाक्न लिपा मेयो पुचल व्यवस्थापन पुचल पिक्याउ वा छु मेयो संस्था त हस्तान्तरण यापति थियापति छौ लहर वैचुन्छौ अथवा छौको त पत्रिका प्रकाशन या त तस्क थाकुको अवस्था न किपु ठन्याको छौको सीमित थासे धुनिचोना वेकल गोखथ पत्रिका पिकाइ चोना देउ ख अले पत्रिका पिका त वेकल यामाको सामना अर्थात् समस्या छुछु ख ठु विषय त कया लिसे उपन्यास विधायित कया न वेक लिसे सल व्याखेको छ जसो वेक टेलिफोन स्वापु देरुङको डु वेक त लस्को सेवा पाएको नि नजर राम महर्जन छित लस्को सेवा चना दखले नपा त कीर्तिपुर सन्देश गु नेगुगु ल्या प्यावे जोंडो ठुके नस्ता छि पिन्त एकको एकको पिन्तना दिसन चना हजुर त गु कीर्तिपुर सन्देश प्यावला छु अवस्था छिक्पिन छ ठो कीर्तिपुर सन्देश पिक्याउ घा चाहिँ पुति छ बिचा एन्डिया गजाको अवस्था चाहिँ ठो कीर्तिपुर सन्देश प्याउ होला ओ बारेस क कना दि देश चने ने छि संगेता यो बारे देश चने यकु डिस्कस जिया छौ अले नो संविधान है चेता चने संगेता साहित्य संविधान मा ओ संगेता चने छिउ नेवाते पहिचान साहित्य नेवा स्वायत्त राज्य मा थियो चने छेउ उद्देश्य अले ठो गुसेन चने ठो संगेत बोल्की ठो देश टुक्रे जी अले ठो नेवा राज्य थियो छु थियो मठिया चौ टाइममा जे चने ने आठो ठुकेउ लाई छे नेवार सिंह ला बाङ्क ठुए ठु तर चने छे नेवा मुक्ति खै बर्मुर से गो अफवा फैलेना चौ ख वैता चने चिरे याउ लाई ए चने इमुए भाषा छेसा चने पिकामा थियो चने छौ आजु जोना न चने न ठो पिक्यो जुल अन निगु ख छुटावला ठन चने छि नेवाते सम्बन्धी हे चने गुल्न जाजोदै गुल्न चने खण्डै वो चने म्यम्यो भाषा पिन्छ चने ठन प्रकाशित मया किप्ली न ठो कीर्तिपुर सन्देश बा कीर्तिपुर दर्पण सहित देखाता न्यु पत्रिका दो खैबस प्याउया छौ इम्स चने छि नेवा सम्बन्धी छि नेवाते गतिविधि बालक भिए मभ्यो एजिया चाहिँ छेउ गतिविधि सिक्यु लागि ए छे आज पुङ्के त मेरो बिन्दा चाहिँ जानकारी बिउ लागि ढका चाहिँ ठो कीर्तिपुर सन्देश जे सब पिक्या ठो पिक्या चाहिँ अनलाइन कीर्तिपुर डट कम ढका चाहिँ अनलाइन न जेसा चाहिँ एकदम छौ छौ पेज दतले बुन्डेक तया बिया ठुकी याना चाहिँ एकुसे छेउ कीर्तिपुर सन्देश भन्यो याना ल आ ठो चाहिँ जेसा पत्रिका पिका त छौ लगानिया खजुई लगानी मरेको पत्रिका प्याउई मुखु ठुके चने छि पासमिनसँग चने छि त एकवा ग्वालना चौटो जस्तै चने सौरभ कुमार महर्जन व्यङ्ग सन्देश देखा रेगुलरली ठो चने अनि निगु अङ्क 45 अङ्क टक वेकल चन चोया ब्युटो अर्थे चन छि कार्टुनिस्ट जुल अर्थे चन छि नवीन महर्जन खेलकुद ठन चने विद्यालय जिल्ला क्षेत्रीय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टक्यौ न महत्वपूर्ण खेलकुद यो चाहिँ बिहा चौटो अब चेता चने थन रूपी चे विद्यालय बोर्डिंग स्कूल ता अन वया चने चे तो फाइनेंस कंपनी ता मतलब चने बचत तथा ऋण सहकारी पिंसन चेता विज्ञापन बिया ग्वालियाना चने देउडो उके चने थेबयो चने खास समस्या मताया का हजुर नजर हाम्रो छम प्रकाशकै ल्याख धिभाय समस्या मडुगु छि तै दिला अले छि त ग्वालियन जना दिगुन छि खकना दिला कीर्तिपुर सन्देश त किपु बासी तेस गुगठ कइ जुन चोटो गुगठ ठो पत्रिका इ त चाहिँ नाला जुन चोटो थो चने छि किपु नगरपालिका जको मुखु विदेश बना चो मिसन ना पाचने जिता एकदम हौसला बिया चोटो थन चने छि कीर्तिपुर सन्देश बुधबार प्या होयु बुधबार सुठा इनी मखन के ए चने थन छाप पत्रिका प्याम हो ढगा च्युटा क्या फोन आइपिए गो आज जस्तै छिसा चाहिँ ठो स्वर्ण ल्या शनिबार ठाउँ विमोचन याना जग पिटबी ढगा चाहिँ म बिहोला झिझि चाहिँ फोन भया चौ ढुका छाप प्याम होला ल प्या भई मक्टौला ढगा मको छे चाहिँ आ स्वर्ण अङ्क होलाई शनिबार प्या भई ढैबला चाहिँ ठन चिपो चाहिँ ठो स्वर्ण अङ्क सुत आभिया चौ ढुका ओके माया पाठक न यो कु खल थन चिप्ले चने चे चेपुला पत्रिका ज्ञानास्व लोकल पत्रिका ज्ञानास्व चने चलन मरो तर कीर्तिपुर सन्देश चने गाहक मजु पिन्ता ढो ढो सब जिउ ढो मरु सब मभिउ यान बोला एकुसे छा जिठा मथ्यौ का गुलदेव मालत या चने छिटा चने अफिसर वया तक्न चने ने गाहकी चेपुला सोया चौडुका ठोन चने छौ चेउला जेव पत्रिका यो चाहिँ प्रख्याति न तामल अलि छिटा माया मचिन याउ न तामल नि हजुर पत्रिका पिकाएरका पत्रिका प्रकाशन संस्था दर्ता यही पत्रिका पिकाए चाहे वो निपौजीमा चाहे वा पौजीमा चाहे बासी पौजीमा वा लेपो हे छायामझीमा लक्षी सक पिकाई छन गुली गुली नेवा भ्यायोजको मखो मेमेको भ्याय पत्र पत्रिका न प्यङु याउ च्याउ छु अङ्क प्याउए ढुङ्गा पत्रिका प्रकाशन इले मजु अले इले मजु जो वना लिपाउना चाहिँ पत्रिका बन्डे जो भन्यो प्रकाशन संस्था यो नाम दिएछ नि बन्डजी अलि हाक्न कमसे कम न वापोए जोसा न खुला नेरा त बन्डजीङ्गा हाक्न पिकायो हानस वाला पेला बन्दैन हान चाहिँ पेला न्याला लिपा पिकायो घाडियो थयो जजन चोरो ठो अवस्था कीर्तिपुर सन्देश मधिको थम्तक पिकायो फुले समस्या गयो फैसन अब चाहिँ छिङखङ्का दिउ थो झागो जायत न छौ उद्देश्य दयमल अले छौ संकल्प दयमल अले चने छे सक्ष्यो न चने ग्वाली दयमल आ जेठा चने थन पत्रिका पिकाई थौ रहर बाजे पिकाई अले चने पठित म्यौ चने छु समस्या बोलकी ओ समस्या न बज्ञान चने अने ड्रुन त लिख्या छ अले उठी डुने चने अने गु चने छे छेभयु खवई पर्च चने अछि डुठे चोसा पाँच मिनट डठी चने सुना गुलदेव कावट हो वो विषय लेना वाद विवाद जी अल इमी चने छौ आज जस्ते चुनावी इले चने एक पत्रिका प्या भई इमो चने वो पत्रिका प्या भई थे इमी चुनावी उम्मीदवार थे प्रचार प्रसार याव लाई जग ख अल वो चुनाव ढुंगा बन्न जी ए तर चन छे कीर्तिपुर सन्देश जे नच थैथेन तो छे चने छौ उद्देश्य कथ थो जुनौ ख अले छे पाँच मिनट चने सक्न एकदम संकल्प जना चौडो छे चने थो संघीयतालाई छे नेवा राज्यलाई छे शासन जायामा चाबले चने गुब्ले टक चने थो नौ संविधान मुखु वही मुखु उब्ले टकला छे उद्देश्य फुवा मोहने अन लिपा छे चने नौ संविधान लिपा छु छे भूमिका जुई वो भूमिका न चने छे वचन छे उके चने थुके चने छम व्यक्ति युजक मको चे चामा चिमेसिउ छौ चने ठुके ग्वाली नटो उके याना चने थो पत्रिका झी मको ठेउ जिता चने पुरा विश्वास दुका आ छेसा चने छोरास थो चे सूचना विभाग गु डर्त या यनिउ अन चने वर्गीकरण लाखेउ थयो चने चे पाँच मिनके चने च्याने मरु आ छेसा चने वर्गीकरण लागे तयारी याना चुनौटो यदि वर्गीकरण लाटा ढल्लासला छिटा चने छु डान हुई वो डा वही ब्ला चेसन चने थम्जीम चने स्टाफ तयार न जाया भई उके चने थे तो निरंतर त भ्यू यदि चने कीर्तिपुर सन्देश वर्गीकरण लाटा ढाला छ जो जल्प बापो हान चने वो म्यौ बार टिकावट हेउन चने भिया चिन पाँच मिनट सल्लाह जोट हो आठो स्वर्ण अन्त्यलाई हुन बोला एकुसे चने छे नेवा जुया नेवा भाषा पिमकासे जो जल्प पिमकासे कीर्तिपुर सन्देश छापिकिया त का झेस थपिन एक ओके चने आठो बरी करने ला टुंगी जैसा चने हना जोजलपा हना पिकावट यो चने थना ना पास दिन साल आज या चोंटो ओके जन चेपे लगनशीलता पूर्वक जी माला थापने न पास दिन बिचे चने साल ब्याकी माला छोव मन जी माला मगला मन बालके ए चने बामाली उल्ल खाने अल पास दिन चने ने छोटो मनाचुने इन बिचे फूट उल के अल वो पत्रिका बंद चुला अब बोले चन जैसा राष्ट्रीय स्तरीय पत्रिका ना पर स्वयं चुनो वह खा अच्छा तो घोष संगीता युपति खप्यां हुई जन चना पहचान युपति खप्यां हुई जन चना एकल जातीय पहचान युपति खप्यां हुई जना तो पहचान या मुद्दा या ता गो मूल धारिया पत्रिका अथवा मूल धारिया संचार माध्यम टेसा प्रसार प्रसार में याना मुचुंचुं को अवस्था है अथवा छोव मिया को ठाए उइता चाहे व्यक्ति का यह का चुं अवस्था है किर्तिपुर संदेश छोव का था नित्तितो दाई पुनिका मिठा चुंचुं को दो चाहे वो किपु लगे है छह मजे में ठो विषय तो चाहे कह गया विचार चिकन के गुगठाओ वाला अले ठो विषय तो चाहे चिकन सा प्राथमिकता बीर उनका किपु बासी तेस ठो पत्रिका तो गुगठा सोई चुं छी खंका दियो दो खला चले चेपी ए चले न्यवास वेट राज्य मंका परिसर किपु का गठन जना तो यो अले वो मंका परिसर या अध्यक्ष मंडलीय छमन दुजा जिना खा अले जैसा चले ठो मुठुन जगह थया थर सेना चले मनुटा तो ठीजे ठाकुला उके जन ठो पत्रिका माध्यम जैसा ठीजे रखा ठुके लेख रचना न चने संगेत बारे है अपोजू अन वया चने जैसा ठन न ठुके पिक्या ये नबला अले चे चने अने ठो गुली अंकला ला चेचने फेसबुक के पास दिनों चने संगीता को विषय में खुला बास लगा वही गुची चने म्यो पत्रिका मवा अल वही तो चने मैंने चेचन ठो पत्रिका पिकिया नेहु चाव अंक पिके बोला ठन मनुष्य चने ओहो संगीता बारे ला ला ये क्या चने थर समर्थ लेखक ता दूध जाचुने खानी का जिम्सा चने मठो ठो न्यवा राज्य देव सुखा गरखा देव जिम्सा मठो बल्ल ठुला लगा चने चेता चने ये कुछ धावना दो उकिन चने थोड़ा छोव चने चेव पत्रिका प्रकाशन यो चने सफलता खाटे यो चने टाका अजब ठुकिये बारे विस्तृत रूप में चने यंगता चेता हौसल न बिला अल ठुकियो चने मुख्य समाचार न चने चेसा चने वह बियो दुगा अजब किपु छोव कथा टहव खासा अजनन अन्य बासिंदा तरह गाते हैं अथवा अनुचनी पिने को बाहुल्य तस्वीर उखासा निवाते है अपवाद हो अपवाद निवाते को बाहुल्य तो दोगो था से निवाप है ये पत्रिका को छी नापा पिकाई जोना दियो का खेतला छी पिकाई दियो गा चाहिए तैदी रंगो दो संभव जो लासा हकना पिकाई रंगा ला तैदी दो एन थंडाल का न्यासा चो छुप बोलने नहीं गा लासा प्यहां वही चोंगो जोजोला पाई तो बन रहा ना कीर्तिपुर संदेश तका खे भाषा है पिकाई मागो चाहिए बाध्यता अथवा आवश्यकता छा जुला वो छो चने प्राविधिक कारण जोजोलपा बंद जी मागा अलग चने थोड़ा से घुमा शिव नाटया और सूचना विभाग शिरो कार्यालय डरते ही नाटे उखा वो संपादक हूँ वास्तव में इता अलग नियम संपादक चने तया पत्रिका पिकार देवले चन नपाइम संपादक हूँ राजनामा माला डाला अब नपाइम संपादक हूँ राजनम बिउना मुखु निंगटो का जिन सातास का खाना माला रखा तो या अब एक अपनी साव मुखु उके चने आ न चने म्यो पत्रिका डरते या ना हन्न नुकटा याबला पर्चा चेता ई लगे जी जी रुंगला अब और चने जोजल पाते युला ला अन्न डरतो जिया ना चेता चने स्थाई डरतो नंबर ना पान दे रुंगु उके चेसा वाय ना मा पिक्या उके चने संपादक हो अब उन्हें बुधवार कीर्तिपुर संदेश ना बुधवार जोने वही तो चने बुधवार मको शुक्रवार या ना चने या शनिवार या ना चने पिकाते हो चने जेव विचार का आश्वे न रचने जे जे तारनो नहीं छो उद्देश्य ला चने छिसान जग मको आठनो मगा ने ने अन्यवा बाग म्यामिया पीना ला कीर्तिपुर या आदिवासी तो दुनी मतलब प्लाउ बस्ती दूर थाना आ इम्ता चन थर वोल के न्यवा राज्य वोल के खेत तो पितना छोई चेपी गर्जवाऊ नहीं हूँ रगा आठनो तो नो बस्ती और पौई ना खै बरमो तो जिया चुना अलग इम्ता ठीके लाई ना चने जैसा खै बसा पिका मा ठो चने गु प्रम खा ठो प्रम प्रम जग खा थे मखो ठे ठीके लाई इम इमसा शिव भाषा पिका मा रगा चने छो वो उद्देश्य ठो कीर्तिपुर संदेश पिके खा आ न सा आना चने ठन न नोगु जोजल पा रगा चने न जोजल पा बंद जी ढुंगा उकिया चने छठो पास पिंसा नोगु जोजल पा रगा चने कितना चौंटो 아 누구 조절파 빛나 송송가 더 기도보리 타사 더 뉴뉴 뉴와 바이오 전에 제 네발 바시오 파트리카 슬레지 페이 먹고 더요 전에 거타 전에 하나 전에 수로 메뉴 초 까른 원어 카카 아 예리 전에 그래 누구 조절파 번더줄 랄라슬라 아 제산 잡나사 슬레 야 말이 किपुर न्यायपति छौ सीमित लागत दुने सुंगुपिंगो कथाया चाहिँ छिनातन नाकै दिरुको दु सुंगुपिंगो कथाया चाहिँ खे भाषा पत्रिका प्याय चोंदो गुल्टको प्रतिस्पर्धा जुठे चाहिँ छिताक दियो चोना दियो दु गुल्टको चाहिँ पाठक त चाहिँ अथवा चाहिँ भूमित त क घात कीर्तिपुर सन्देश गुल्टको सफल जुडो अले गुल्टको संघर्ष यामापति चाहिँ खंका दियो दु मको ठड प्याया चो पत्रिका पत्रिका मध्येले ठन चाहिँ कम्पिटिसन दियो छुए मरो छाडा छ वो फुक पत्रिका त छौ छौ ढारे दुका आ जस्तै चाहिँ शहीद पत्रिका वो नेमकीपा यो चाहिँ ग्वाली नेमकीपा कार्यकर्तासँग वो चाहिँ चलाइना छौ वही चाहिँ ठौ ढार्दु अथे चाहिँ कीर्तिपुर दर्पण आल्याम त उठाला छुडा वही चाहिँ ठौ पहदो वही ठ किसिमीय ग्राहक दो आ कीर्तिपुर सन्देश चाहिँ राजनीतिक चाहिँ चाहिँ नेवा समर्थक तामलका चाहिँ संहिता समर्थक यो चाहिँ कथा चाहिँ ठन कया चौँदो ओके चाहिँ छि संहित योपी मनुष्य छिट चाहिँ इक्व ग्वाली बिहा चौँदो ओके चाहिँ ठिकै चाहिँ थो ठन खास समस्या मरो छाडा छ छि ग्राहक चाहिँ छिसँग बिहा चौँदो इमी इमी डो ठाउँ छौ लाइन डोर्नुहुन्थे ए वो छौगा लाइन यपि मरुले चाहिँ छौ कम्पिटिसन मरोका जस्तै चाहिँ नु जोजल प पिका चाहिँ जे हान चाहिँ जोजल प पिकाब्ला छौ उद्देश्य छौ भा याना चाहिँ छि वहाँ चाहिँ पाठक जुल वहाँ पाठक जुल चाहिँ ठो न्यु युद्ध चाहिँ कम्पिटिसन जुई निगुन चाहिँ आर्जस जुई पैमको त्यो हिसाब चाहिँ पिमके उख तर त्यो खै भाषा पिकल ढगा चाहिँ न ठन विजय चाहिँ जिमी छुवा यो कम्पिटिसन यो भावना न मरु छमसे म्यमेस्ट ग्वाल न याना सुनौडो आचे चाहिँ पत्रकार पास्मी छठा मुना गफ न जो ओके चाहिँ ठो चाहिँ खास छु समस्या मरु हजुर नजर राम जो थन छौ नेस वउ दु छम नेनानी विश्वनाथ श्रेष्ठ जो छौ नेस तै दियो दु कीर्तिपुर कीर्तिपुर सन्देश धगा चाहिँ तै दिल कीर्तिपुर सन्देश या पलिसा किपु सन्देश त हटा छु आपत्ति दु बको व किपु कीर्तिपुर रियो चले किपु ढाबले चले छि न्यवा हेरिङ जुल जब छिसा चले खेवास छिना चुना छिता चले कीर्तिपुर तयो ल ल कीर्तिपुर युवा नाख ओके चाहिँ चेसा चाहिँ कीर्तिपुर सन्देश लगात यो ख आज के चेसा चाहिँ कीर्तिपुर सन्देश छौ चाहिँ नेवा भा नेपाल भाषा सिक्नुहोस् या चाहिँ चेसा छौ कोलम तयार न त यो दु आठन चाहिँ यो कुसे चाहिँ वो कोलम यो लाइन चाहिँ चे पत्रिका स्विपिङ दुका चेसा चाहिँ नेवा भाइ न चाहिँ त यो दु नजर राम जो आपटी जो प्रसंग हिगे थौ या ठोगो कीर्तिपुर सन्देश या निगो गुल्या अर्थात स्वर्ण ल्या प्यावे त्यो दो सम प्रकाशक ल्याख छिट थौ नि सत्यरंगा आ छिट सम छि सम उपन्यासकार न ख थौ या ज्याजुले छु निगो उपन्यास सफो प्याहे त्यो दो छौ या ज्याजुले छमे मनो या निगो उपन्यास प्याहे त्यो को सम्भवत निथन सम्भवत रहेपछि शब्द प्रयोग गर्नु त सम्भवत छमे व्यक्ति निगो उपन्यास छक्ल प्याहे त्यो ठो नापा खुशी जीमा गजाको उपन्यास कहाँ न्यु किसिम प्याहे त्यो दो न्यु नि प्रश्नवाचक चाहिँ शब्द दो चाहिँ सफोयना शब्द सफोयना चाहिँ वसु अनि मेगो थसु कत स्वर्गा प्रश्नवाचक चाहिँ दियो गजाको थमेपछि चाहिँ उपन्यास कहाँ ठो बारेस खान प्रस्तयन दिए समय शिवा न्यू उपन्यास प्या होला मला ठिकै चाहिँ जे छौ चाहिँ छेसा जाठी जाने त जाठी मल जाठी त चाहिँ जागिदेखि त यहाँ मगा वै त चाहिँ ल मल थल मल अल चाहिँ फुटबु मल ढाठेन टु जुठो सफो पिकाउलाई ए चाहिँ सकस्यु न ग्वाली दया ख खल चाहिँ ठुसी न चाहिँ वसु ढाउ छौल चाहिँ छेसा लक्ष्मी झ्या चाहिँ छपाइन हयात यो अलि चाहिँ छिटो कीर्तिपुर सन्देश यो स्वर्ण अङ्क यो बोला चाहिँ विमोचन याद घाट यात यो ख अन चाहिँ जी ठसु कटसु ढापटि उपन्यास जी चोया चाहिँ पाण्डुलिपि दिएका प्रेम यमेष्ट बिहा बिहे बोला चाहिँ छम चाहिँ चाहिँ इन्जिनियर दुर्कुमान महर्जन वेकला चाहिँ उपन्यास चोया प्रस्कार लेट नचने कठो पिका मल डाल न्यू न्यू किताब पिका तो जिके चित थे मरु लगाते हल चने छा प्रकाश कर थे तई मुख लगा डाल तई मुख चीसा सुय मनी दिया ये कम वाला ऐसा ठो उपन्यास पिका तो गुलदेव माले जी भी कठो उपन्यास पिका देस लगा तई दिल वह कथा चने बिमल या था बिमल तमराकार कुटा पिका का हेमस्ता तया वो एक नाचने का जी हफ्ता जी ने तैयारी ना जी लगा चने ठो हफ्ता जी ने ने तैयार जो खा अल ठो उपन्यास चने न्यू उपन्यास न्यू है बाखा न्यू है तारे होगा वो सु टावपति चने छो चने चे राजनीतिक अल चने एकदम हम थोड़े शैली ना ना अलग है हसीन खा अल ठीक है चने चे राजनीतिक है जीपी बनुटा तेवलाई चने पार्टी गजब व्यवहार यही अल मिया एकदम सक्रिय जुआ जुपी सिद्धांतवादी मनुटा थौ सिद्धांत विचलित कर जुआ जुला तेव चने ठो छो चने राजनीतिक बाखा खा ठीक है चने ठो लैसे लिया मी असि यो प्राकृतिक वर्णन थो डूपति चने मुखो अल थसु कटसु टावपति चने अने हरेक मनुष्य चने चाक मचाक चने अच्छे अपराध थम यहां महीनो अपराध न मनु तो गु किस्म कानूनी फंडा लना न चने जेल लैफ अल जैसा चने थसु कटसु ढेव चने छिपी बल न चुनी बल छिके जीवल चने यमा था थे चुनी अल जैसा सुठा सुकटा नका सीखी हुआ चेता चने आपत परे जीवल ले जगह शिव खा तो हिसाब ठो चने छो चने जो जेल डायरी हो आड़ा रहे जेते आते उखा गठे चने छम मनो मनो चने प्रहरी फंडा लाना सुमी अपनो फंडा लाना वो किस्म वो जेले लावनी अले वो जेले डुंचना गयो चने फोगे याई अले वो जेले लाइव ले वही छह सौ के मनो तेसा गयो पीड़ा फोगे याई अले अदालती प्रोसेस गयो किस्म होनी तयो चने ठो छो अच्छे खा उसे चने जे नेपाल भाषा यो उपन्यास खेला ठोना छो चने अने नजर हम छीन तैदिल अपोठे उपन्यास तीसा बनाऊ चुनौली छीन तैदी थे माया मतीना अथवा प्राकृतिक स्रोत साधन युपति बयान छौ दृश्य छिव चाहे लिया चुनौ गुल्न चाहिँ उपन्यास चुनाउँदो अझ त्याउ ख यौन नाप चाहिँ स्वापुतया युवत्यो नाप स्वापुतया ऊ को ठाउँ चाहिँ खै त दुखेको त्यो त वो सुर हेपति उपन्यास कया छ पृष्ठभूमि सूचक गर्न दिल राजनीतिक पृष्ठभूमि अथवा राजनीति चाहिँ सिद्धान्त विचलित जीवको सिद्धान्त चाहिँ पालनामय हेपति गर्न गुल्तको ठाकुर थियो गु चाहिँ छौ कथा उपन्यास छौ धा वैजन छौ ख कि यो त्यो यो धा वैजन छौ था चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ छौ अलग धारे हेपति चाहिँ उपन्यास चेबले गजाको अनुभूति जुन छ त गुल्तको ठाकुर ला बोला आ छिपे चले चुएबल चुए त हरेक चाहिँ या त छौ छै यो परिस्थिति न मा छेपी चने उपन्यास थे चने ट हकाउ ख छेपी छौ विचारधारा सलल वना चुने बोला उखी चने गण चने डिस्टर्ब जी मालमा डिस्टर्ब मजुमा अजौ जी माल आ जिल चने ठाउ ख सुठे पेटा इले डनियो डना ख्वासिला जे चने चुए सूर्या मला एबला चने अन चने जे तिरी मेजो डना वही चाटुंकी उठाउ माओ अचे याई एकदम चने छेन जित एकदमै समर्थन दु उखी एना न चने ठो जो खा अल चने छिपी ए आ उपत्यो चने ने काल्पनिक उपन्यास न जुई मुखो जो अपोइना चने उपन्यास एकदम चने अने ठो यथार्थ परक ठम अनुभव यनौ ठम स्वयौ ठम नौ अजौ बारेज गे जे चोया त्यो खा मला उखी चने चोय सूर्या वो अन्ड्याउ चने उपन्यास दे हो सूर्या न ठाकु गणन छ सूर्या अल सिरेक्यु गण्ठाइना सिरेक्यु गुप्ले गुप्ले चने ने 200-300 पेज यो नसाउने ओहो ठोल थपाएको मान्छे झुलाटका गुल्ने चने कटाया मले गुल्ने गण्ठा सिरेकी ओजक ख नसचने चो बान्डु पिन्त खास चो चने छु समस्या मरो हजुर नजर आमजो तुको कीर्तिपुर सन्देश अलि छु उपन्यास त कया छि थक विचापङले छि इ बेदिल छित एकैको शुभ सम्झना शुभ हा वेक ख नजर राम महर्जन कीर्तिपुर सन्देश या प्रकाशक छम भाषा सेवी अले समाजसेवी लिसे नेवा राज्य या नीति नेवा स्वायत्तता या नीति पहिचान या नीति अझ त पहिचान साहित्य संघीयता या नीति सक्रिय योजना दिएमा व्यक्तित्व न खस अले उकिया नीति नेवा किपुली नेवार राज्य स्थायी आयोग नीति अथवा नेवार राज्य अनुभूति आयोग नीति निष्णत को नेवार स्वायत्त राज्य मंगा परिषद किपु अध्यक्ष मंडल पुचाय दुज न नेपाल भाषा या नाजाम उपन्यासकार न नेपाल मण्डल या मिगुपो नेपाल मण्डल दबु अनि नेवार राजनीतिक अभियान कीर्तिपुर सन्देश पत्रिका पाखे गोकथा संगीता साहित्य संविधान व पहिचान साहित्य संगीता या व्यत कया नेवा भाषाको मुखो थगो अभिव्यक्ति या त खे भाषा न पारियामा थगो अभिव्यक्ति वा नेवाटेको अभिव्यक्ति वा राकी संगीता साहित्य पहिचान साहित्य संगीता अले संगीता या साहित्य संविधान या विषयले संगीता सुख अथवा पहिचान सुख जातीय राज्य सुख एकल जातीय पहिचान या राज्य सुख रिपति ख गु कथा मूल धारे संचार माध्यम टेसन व्यक्तका प्रचार प्रसार व संप्रेषण या नवचन चौख उखे त थुके भाषा मक्सा न खे भाषा न थुके बारे चाहिँ छिसा अझ स्पष्ट यामा छिगो दायित्व या त बोर्ड याना कीर्तिपुर सन्देश पिकै योजना दिख अले कीर्तिपुर सन्देश या थौं नेगुको ल्या थिन ढोगुको दु थौं छगु ज्याझोइ दथि नेगुको ल्या अर्थात स्वर्ण ल्या बिमो जुइ जोंदु छ कीर्तिपुर सन्देश मिठाउ चंगु भूमिका अले कीर्तिपुर सन्देश पत्रिका पिका त ज्याचंगु समस्या या लिसे पत्रकारिता ख्याय विषय दय नप छ उपन्यास कार्य नाता अथवा छ उपन्यास कार्य लेख वेकल पिथन दितंगु उपन्यास या विषय त कया वेकलिसे सलाह व्यक्त गर्छु ल